بیا ساقیان جام زرین بیار که ماند از فریدون و جم یادگار. لبا لب کن از باده خوشگوار به دلشادی خسرو روزگار. بیا ساقیان شب چراغ مغان به من ده که از دل برارم فغان. خوشا نزهت باغ در نوبهار، جوان گشته هم روز هم روزگار. به بارد هوا قطره ناب را، به کام صدف دور کند آب را. بنالد دل رعد چون کوس شاه، بخندد لب برق چون صبحگاه. بنالد دل رعد چون کوس شاه، بخندد لب برق چون صبحگاه. نسیم گل و ناله فاخته، چو یاران یک دل به هم ساخته. به صوت گل افکنده بر طرف جوی، به رامشگری بلبل نغمه گو. بیا ساقیان می که ناز آورد، جوانی دهد عمر باز آورد. Show. Sure.

شاخ گلی که نثار شد شماره 300 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه تنظیم گردیده بود. اشعار به ترتیب از نظامی گنجوی و جمال الدین عبدالرزاق. آهنگ اول از استاد علی نقی وزیری، آهنگ دوم از آقای حبیب الله بدیعی، گوینده آذر پژوهش.